será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El Pueblo Unido σε μια πιο έτσι σιριζέικη εκτέλεση λόγω της 24ωρης απεργίας σήμερα. Θέμιο, καλημέρα, είσαι εκεί. Καλό μεσημέρι. Μα είναι εκτέλεση αυτή. Είναι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, το έφερα στα σημερινά. Εκεί είμαστε σε μπαράκι. Απεργία έχει κάτω, συγκεντρώσεις. Ναι, αλλά έχει απεργία ΣΥΡΙΖΑ κατά ΣΥΡΙΖΑ. Να το σπάσουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν μπορεί να το βρει πουθενά αλλού. Και σου λέει μια που θα έχει κόσμο και α καλέσουν μπασκέτη κανένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ. Κανείς δεν κατέβηκε. Πού τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Παντού. Ζητάει από το Λεβέντι να βρει στήριγμα. Φαντάσου, γύρευε. Γεμάτες οι καφετέρειες, γι' αυτό δεν βρίσκεται ο κόσμος. Έτσι, μάλλον οι ρεαλιστικές προσεγγίσεις πάντα ήταν όμορφες. Είναι καλές είναι αυτές. Είναι αρρωστούλη. Να το βάλει ποιο. Ο Πρωθυπουργούλη. Αν έχει το μάθα και δεν θα δώσει το βράδυ. Κόλλησε από τα μοράλη, από τα παιδιά. Ποια μωρά, ποια παιδιά. Τα παιδιά της Μέρκελ. Α, τα όχι, δικά του. Τα παιδιά του. Α, βλέπει και τα δικά του. Έβλεπα πριν τα κανάλια, γιατί βλέπω όλη τη μέρα κανάλια. Ναι, καλά κάνω. Είμαι πολύ ενημερωμένος, παραπάνω από όσο πρέπει. Και κόλλησε, λέει, από τα παιδιά τα φέρνω από τα σχολεία και τα πήρε ο μπαμπάς. Τι θέλει και τα φυλάει. Καλά, τώρα άρρωστος τώρα είναι γι' αυτό. Είναι άρρωστος. Δηλαδή, όταν υπογράφει μνημόνια είναι υγιής. Ναι, υγιής. Α. Υγιής, τότε είναι υγιής. Α, νόμιζα ότι όποιος υπογράφει μνημόνια είναι λίγο πιο. Όχι, υγιέστα την όλη αυτή που υπογράφουν μνημόνια. Όλοι όσοι απευθύνονται τα μνημόνια αρρωσταίνουν. Δεν υπάρχει ελαφρυντικό. Ο κανένα, πας καλά. Α, ότι ήταν άρρωστος δεν ήξερε. Όχι, δεν ήταν άρρωστος. Τα λόγια του παπά. Όχι, δεν έχει κανένα ελαφρυντικό. Τα λόγια του παπά στην κυριολεξία του Νίκου του παπά. Ναι, μπορεί αυτό ναι, να επηρέασε αυτή την ατάκα. Αλλά δεν. Περαστικά, εν πάση περιπτώσει. Καλά, να γυρίσει ξανά στο τιμόνι της χώρας. Περαστικά στο λαό. Η χώρα και ο λαός τον έχει ανάγκη. Α, δηλαδή. Η χώρα τώρα είναι χωρίς τιμόνι, τιμονιέρι. Ναι. Έλα, μωρέ. Έχει αναλάβει ο Φλαμπουράρης. Θα βρεθεί ένας Ευρωπαίος να οδηγήσει, δεν μπορεί. Ναι, εντάξει. Εγώ προτιμώ το Φλαμπουράρη για. Γιατί εμένα και χωρίς μούτσο μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, όχι χωρίς τιμονιέρι, αλλά τέλος πάντων. Και το Φλαμπουράρη μέσα. Είχαμε πριν μούτσο. Τι είχαμε. Λέω πριν ποιον είχαμε μούτσο. Τον Αρρωστούλη. Α, ναι. Α, είπες ότι ήταν μούτσος, δεν άκουσα. Όχι, λέω ναι, χωρίς μούτσο είναι τώρα, χωρίς τιμονιέρι, υπάρχει τιμονιές. Παρ' όλα αυτά είμαι υπέρ Φλαμπουράρη. Εκλεγμένος, τρεις εκλογές έχει κερδίσει. Ναι. Έτσι λένε. Ναι, ναι. Άρα ο σοφός ηγέτης και μεγαλοφύης. Ναι, και τίμια της κέρδισε τις εκλογές. Τι. Ναι. Εννοείται. Με τίμιο λόγο. Τι θες να πεις. Παρ' όλα αυτά, ας γυρίσουμε στο Φλαμπουράρι. Εγώ θέλω Φλαμπουράρι. Όλοι. Όλοι. Δηλαδή, γιατί. Αν και τον είδα λίγο πιο μαζεμένο προχθές στην ΕΡΤ. Επειδή ήταν βράδυ, τα πρωινά ξανοίγεται συνήθως. Τι ήταν βράδυ. Έχει καφέδες του το βράδυ. Δεν είχε πιει πέντε καφέδες να ξυπνήσει, να έχει την ισορροπία. Ενώ τα πρωινά είναι καλύτερο όταν βγαίνει τα πρωινάδικα μεσημεριανάδικα που πίνει τον καφέ ενώ δίνει τη συνέντευξη. Εκεί είναι καλύτερο. Το βράδυ βάζει και λίγο μπράντι μέσα στο φραπέ. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω αυτά. Ας φύγουμε από αυτά. Να μείνουμε στην πολιτική. Ναι, πολιτικό είναι και αυτό. Δεν είναι πολιτικό αυτό. Αυτό είναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να σου βάλω να ακούσεις το σύνθημα που φωνάζαν έξω ο κόσμος τώρα στις πορείες που σχεδόν ολοκληρώθηκαν. Ναι. Με μια φωνή όλοι φώναζαν αυτό. Μη μας σώσετε άλλο. Έλεος. Σώζεται κάποιος χρεοκοπημένος με νέα ακριβά δάνεια. Ακόμα πιο σκληρά. Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πήγαινε με αυτούς τώρα πια. Εδώ, αυτό. Το πρώτο, το πρώτο. Το πρώτο, ναι, ήταν και ένα σχόλιο του Γιάννη μετά. Ναι. Μη μας σώσετε άλλο, έτσι έλεγε. Ο ΣΥΡΙΖΑ για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ήταν και ο Αλέξη στην πορεία και εκεί λίγο την ψουλάρπαξε. Αν δεν ήταν άρρωστος, θα πήγαινε. Θα πήγαινε. Στις προηγούμενες είχε πάει. Ναι. Ναι, σωστό σύνθημα είναι. Όχι άλλο σώσιμο. Πόσο πια. Το λέμε πέντε χρόνια εμείς το φωνάζουμε. Αποσωθήκαμε, δηλαδή το βλέπεις. Και νερό να βάλεις να βράσεις, κάποια στιγμή σώνεται. Όχι άλλο σώσιμο. Τώρα σε λίγο θα το φωνάξει και η Νέα Δημοκρατία αυτό το σύνθημα. Έχει έρθει η σειρά της. Αχα. Και εκεί που το φώναζε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα χρόνο, δεν θα το φωνάζει πια. Θα λέει ότι εγώ σας σώζω. Νέο σωτήρας και όλοι απέναντι θα λένε μη μας σώζεις άλλο. Πολύ λογικό, λογική εξέλιξη αυτός ο κύκλος που γίνεται συνέχεια σε αυτόν τον τόπο. Για κάτσε λίγο γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα. Έχουμε Μολότοφ στο Υπουργείο Οικονομικών. Άρχισαν κάποια όργανα, μάλλον δεν ολοκληρώθηκαν καλά-καλά οι πορείες. Και έχουμε τον Μαρίνο Αλιφέρη, δεν τον έχουμε ακόμα. Σε λίγο θα έχουν τον Μαρίνο Αλιφέρη. Εσύ βλέπεις κανάλια, δεν μας λες τίποτα και δεν ενημερώνεις. Έχουν κόψει για διαφημίσεις. Ποιος έκοψε κόψει για διαφημίσεις. Μαρίνο, μας ακούς. Σας ακούω. Τι γίνεται στο κέντρο. Λοιπόν, αυτή την ώρα είχαμε μια επίθεση από ομάδα ατόμων με βόμβες Μολότοφ στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών κάτω από την πλατεία Συντάγματος. Αυτή την ώρα τα άτομα που έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες βρίσκονται μέσα στον κύριο όγκο της φορείας. Να. Ανεβαίνουν την όθωνος. Βέβαια, να πούμε ότι δίπλα τους βρίσκονται πάρα πολλές δημιουργίες ΣΟΜΑΤ και να δούμε τι θα συμβεί μόλις θα φτάσουν στην Αμαλία, όπου έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει σπάσει ο κόσμος τώρα μετά τις Μολότοφ και λογικά θα πέσαν και τα κρυγόνα, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχουν απαντήσει καθόλου οι δυνάμεις των ΜΑΤ, ούτε με χρήση κινητών, ούτε με τίποτα. ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος είναι συγκεντρωμένος στην Αμαλίας. Ναι. Και βλέπουμε τώρα τον μπλοκ των συγκεκριμένων ατόμων. Φτάνει και αυτό από την όθωνο μπροστά από το κοινοβούλιο. Ωραία. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θύμιο. Μια χαρά. Λοιπόν. Παρόλα αυτά τα είδε η κυβέρνηση αριστερά, ούτε δακρυγόνα ούτε τίποτα, έτσι. Αυτό λέω. Βγαίνει και πετάει μια Μολότοφ, συνεχίζει την πορεία. Δίπλα είναι η Μπαλούρδη. Μην πετάξαν και Σιριζέι. Μην πετάξαν Σιριζέι τη Μολότοφ κατά τη κυβέρνηση. Όχι, δεν του είπε ελάτε να πετάξουμε. Είπε ελάτε να διαμαρτυρηθούμε κατά τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζουμε. Mm. Δεν είπε πετάξτε Μολότοφ. Mm. Δεν είναι τέτοιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δυνατό. Όχι, δεν είπα. Κάνει είναι πολιτικό αγώνα κατά τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αχα. Δεν είπε με βίαιο τρόπο θα ρίξουμε την κυβέρνησή μας. Γι' αυτό έχουν και κατανόηση Μπαλούρδη. Ναι, αλλά είναι ωραίο αυτό. Έτσι όπως το περιέγραψε ο Μαρίνος, βγήκαν από την πορεία, ρίξανε και ταυτόχρονα ήταν δίπλα, αν κατάλαβα καλά δηλαδή. Συνεχίσαν να είναι μέσα από ό,τι κατάλαβα. Συνεχίζουν να πορεύονται προς τα πάνω. Εντάξει. Α, καλά. Το Υπουργείο παραμένει στη θέση του, να φανταστώ. Δεν θα μείνει το Υπουργείο σιγά. Ναι. Εντάξει. Εδώ έχει μείνει μετά την έλευση και την πάροδο του Στουρνάρα. Δεν θα μείνει από τη Μολότοφ. Ναι, σιγά. Όλες τις θέσεις τους είναι. Να είναι στη θέση τους όλα για το καλό του τόπου. Τακτοποιημένα, μωρέ, είναι και άρρωστες. Σεβαστείτε τον άνθρωπο που είναι στο κρεβάτι του πόνου. Να φροντίζουν καλά νομοσχέδια, να επεξεργάζονται, να διοικούν τη χώρα όπως πρέπει, με δικαιοσύνη, για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Για όλα αυτά τους χρειαζόμαστε. Τους θέλουμε, τους έχουμε ψηφίσει. Και τιμιότητα, όχι μόνο δικαιοσύνη. Εννοείται, δεν τα ανέφερα αυτό γιατί εννοούνται. Θα πει τώρα ότι μια κυβέρνηση είναι άτιμη. Έχω ένα δείγμα τιμιότητα αυτή τη κυβερνήσεω. Να το ακούσουμε. Βέβαια. Όταν πας στο καφενείο στη γειτονιά, αυτός ο οποίος απευθύνεται και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ για να ξέρει τους Έλληνες, ήξερε ότι υπήρχε μια συμφωνία με προαπαιτούμενα, το οποίο ποτέ δεν τα κρύψε τον ελληνικό λαό. Δεν είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε μια άλλη πολιτική. Αλίμονο. Ο Καμένος είναι αυτό. Ο Καμένος. Δεν είπαμε ψέματα, είπε και αυτός. Ναι, είπανε. Όχι, έμεινε το στούντιο του Πρετεντέρ στη θέση του. Εννοεί τη δεύτερη φορά δεν είπε. Την πρώτη, εντάξει, μπορεί να ξέφυγε και τη δεύτερη. Τη δεύτερη είπαν αλήθειες. Μνημόνιο. Ας υπέθετε ο καθένας τι φέρνει ένα μνημόνιο. Είχαν πει θα αυξήσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα νησιά. Χρειάζεται να το πεις όταν έχεις υπογράψει μνημόνιο. Ναι. Ένα μήνα πριν. Το μνημόνιο είναι γενικές κατευθύνσεις. Οι αναλυτικές από κάτω γιατί είχαν πει θα μειώσουν συντάξεις. Χρειάζεται να χαλάμε τις καρδιές μας δηλαδή. Όχι. Άρα δεν χρειάζεται να τις χαλάμε. Οπότε. Οπότε δεν είπαν ποτέ ψέματα. Έτσι. Έχουν πει μόνο αλήθεια στον ελληνικό λαό. Και δεν γίνανε και δυσάρεστοι. Συνεχίζουν να κοροϊδεύουν στα μούτρα τον κόσμο. Συνεχίζουν με πιο αισχρό τρόπο. Κανονικά όμως, δηλαδή όταν το κάνεις μια φορά άλλωστε αυτό, άμα ανοίξει η πόρτα της κοροϊδίας και της πολιτικής απάτης, το συνεχίζεις κανονικά. Δεν έχεις θέμα μετά. Μια φορά απατεώνας, για πάντα απατεώνας. Δεν πρόκειται να σε κατηγορήσει κανείς. Σβήστηκε ενοχή, το όνομα βγήκε. Τώρα. Δεν βγήκε το μάτι, βγήκε το όνομα. Αλλά πέρα από την τιμιότητα, τους διακρίνει και κάτι άλλο. Τι? Το θάρρος. Το θάρρος της γνώμης τους. Το θάρρος σε σχέση με τους προηγούμενους, γιατί αυτοί είχαν τα κάκαλα να τα εφαρμόσουν. Ναι, ναι, ναι, αυτό ναι. Οι προηγούμενοι κιότεψαν. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Ξέρω. Ο υπουργός. Το τραγικό λάθος σε όλη αυτή την ιστορία, το τραγικό, είναι ότι στο πλαίσιο μιας δειλίας που έδειξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, τρέναρε η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων με αποτέλεσμα να χάσει και η δυναμική. Ο κύριος Μάρδας. Έχασε δυναμική το μνημόνιο. Γιατί τρέναρε? Επειδή οι προηγούμενοι τρενάρανε και ήταν δειλοί. Καθυστερούσανε, παιδί μου. Ήρθανε τούτοι ως θαραλέοι. Ναι. Αυτό μας το είχαν πει πριν. Όχι. Είχαν πει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εφαρμόζει στο σύνολο το μνημόνιο γιατί είναι δειλοί και ψηφίστε μας τους θαραλέους να το εφαρμόσουμε στο σύνολό του. Δεν το κάνει καλά, εμείς ξέρουμε. Μας το είπανε, αυτό μας το είχαν πει επειδή μιλούσαμε και για τιμιότητα και για εντιμότητα και για ειλικρίνεια. Δεν απορρέει από τις δεσμεύσεις τους. Όχι, δεν απορρέει. Α, όχι. Αυτοί λέγανε θα το καταργήσουν το μνημόνιο και βρίσκαν τους άλλους γερμανοτσολιάδες επειδή το ψήφισαν και τους κατηγορούσαν ότι δέχονται τα πάντα όλα όσα επιβάλλει η Μέρκελ. Και τώρα λένε ότι δεν το εφάρμοσαν σωστά. Νομίζω. Κύριος Μάρδας, πρώην Πασόκος, είναι Σιριζέος, τα λέει αυτά. Όχι, Πασόκος πια. Μια φορά Πασόκ. Για πάντα, Πασόκ. Εξάλλου, όλοι Πασόκ είμαστε, ας το δεχτούμε. Μια φορά Σιριζέος και για πάντα Σιριζέος. Τα στίγματα αυτά. Μένουνε, δεν βγαίνουνε ποτέ. Οι ντροπές δεν ξεπλένουνε με τίποτα. Ναι, ό,τι και να κάνει κανείς. Και φάνηκε και με τους άλλους. Κακό ακούγεται, καλό δεν ακούγεται. Ποιο? Κακό ακούγεται, καλό δεν ακούγεται. Βέβαια, εννοείται. Να τώρα βλέπουμε και στα έχω πλάνα. Έχω και εγώ εικόνα τώρα κανάλια. Από το Σύνταγμα κόψαν οι διαφημίσεις. Κόψαν, αμάν αυτές οι διαφημίσεις το κρίσιμο πάνω. Βλέπω εκεί πάνω στη Βασιλής Σοφίας και πορεύονται Πανεπιστημίου. Προς την Πανεπιστημίου. Ο κόσμος βλέπει. Μα... εκεί τη Γεσαία, δηλαδή, το πάμε ολοκλήρωση νωρίτερα. Και είναι και η Μπαλούρδη εκεί δίπλα. Δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό. Δεν μου έρχεται σπρέι πιπεριού προς τα εδώ που είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Από ακόμα. Την άνεση βέβαια του στούντιο και τα air condition. Έτσι, να εννοείται. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Βέβαια, οι δημοσιογράφοι είχαν χθες την πορεία τους. Απεργία τους. Και την πορεία, και είχε την πορεία συγκέντρωση. Για το ασφαλιστικό κομβικό θέμα για τους δημοσιογράφους. Βέβαια. Ένα ταμείο ψηλό υγιές που δεν είναι και τόσο. Πάνε και αυτό να το. Χαντακώσουν, έχει χαντακωθεί με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά πάνε τώρα να δώσουν και την οριστική βολή. Εντάξει, το λες και η κοινωνική δικαιοσύνη όμως. Ποιο? Αυτό. Όχι, δεν δεν μπορεί να είναι ξεφτυλισμένα τα άλλα ταμεία και εσύ να έχετε ένα καλό, όλοι ξεφτυλισμένα. Γιατί δεν γίνονται όλα καλά? Γιατί δεν γίνονται. Ο στόχος, μα το έχει βάλει κανείς στόχος, το έχει παλέψει κανείς να γίνουν όλα καλά τα ταμεία. Οι Ευρωπαίοι. Όλα καλά τα σχολεία, όλα καλά τα νοσοκομεία. Γιατί συγκρίνουμε με το χειρότερο και λέμε θα κατέβουν όλα προς τα εκεί. Όλα προς τα. Οι πολιτικές προς τα εκεί πάνε. Είναι το σωστό. Γιατί υπάρχει σχέδιο, Θήμιο. Α, μπράβο. Γιατί θα φτάσουμε στον πάτο για να αναγεννηθούμε, υποθέτω. Α, νομίζω ναι. Το έχει πει κάποιος και αυτό. Τι, αποκλείεται. Ο πάτος πότε αρχίζει και πότε τελειώνει. Δεν έχει πάτο ο πάτος. Έχει διαρκεία, πάτο. Ναι. Έχουμε βγάλει εισιτήριο διαρκεία στον πάτο. Βρώμικο ακούγεται, αλλά μ' αρέσει. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Ναι, ναι, όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ναι. Τα βρώμικα μυαλά τα θεωρούν βρώμικα κάποια πράγματα. Ναι, για το δικό μου μυαλό. Ναι, και εγώ για το δικό σου μιλούσα. Ελληνοφρένεια, λοιπόν, είναι αυτό που ακούτε. Η Ελληνοφρένεια που ακούτε τις τελευταίες ημέρες, ελαφρώς αλλαγμένη. Στον ήχο είναι ο Νίκος Σοπρανίδης. Ο Θήμιος χτύπησε, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, από μια οβίδα που έπεσε περνώντας κάτω από τις στροφές της Χαλκίδας. Κατά το κομπάνι. Το κομπάνι. Στη Χαλκίδα, παιδί μου, πιο κομπάνι. Εκδρομή. Εκδρομή στη Χαλκίδα. Συμβαίνουν αυτά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μήνυμα στο 54% γράφοντας real κενό και το μήνυμά σας. Και email στο studio papakirialfm.gr, όπως και τηλεφωνικά αφήστε το μήνυμά σας αν θέλετε στο 211-200-8200. Τι άλλο, έχω και έναν Πολάκη ωραίο, έναν Πολάκη περήφανο, γιατί η κριτική είναι πάντα υπερήφανη. Υφυπουργός Πολάκης. Σιριζέος, να το πούμε. Νομίζω επίσης πρώην Πασόκος. Ναι, ναι, και αυτός. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει νόημα πια αυτή η υπενθύμηση. Το αυτό, το αυτό. Από αυτούς τους Σιριζέους που κάνουν τις πιο προκλητικές δηλώσεις, ναι. Το 90% αυτών ήταν Πασόκη. Πρώην. Α. Και έτσι συνεχίζεται αυτή η ομορφιά του Πασόκ που περνάει στο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζεται στο επόμενο κόμμα. Καλά, εγώ από τους πρώην Πασόκους δεν χορταίνω τον εικονό μου. Που είναι Νέα Δημοκρατία. Που έχει πάει τώρα είναι Νέα Δημοκρατία. Τον έβλεπα το πρωί, ήταν κάπου και λέει: εμείς στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, που ήταν Δημάρ πριν. Ναι, ναι. ΣΥΡΙΖΑ πέρασε, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ούτε και εγώ. Είχε πάει και στο Λοβέρδου, νομίζω για λίγο καιρό, στο Ελλάδα. Κάτι, διάφορα. Ναι, Ελλάδα, πώς λεγόταν. Και Πασόκ. Να βρει τη σωστή καρέγκλα. Εσύ όταν πάει να αγοράσει μια καρέγκλα, παίρνει την πρώτη που θα δει. Ναι, δεν κάθεσαι, δεν δοκιμάζεις. Σωστό, άμα δεν τη γυρίσεις ανάποδα, που θα καταλάβεις. Ναι. Ναι. Ας ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Πολάκη. Έχετε προχωρήσει σε περικοπές εισοδημάτων 20 και 25%. Έχετε προσθέσει δεν ξέρω και εγώ πόσα δεκάδες δις φόρους τα προηγούμενα χρόνια. Έχετε μειώσει κατά 30-40 δισεκατομμύρια ευρώ το ΑΕΠ της χώρας. Και αυτή τη στιγμή φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που πήρε μια χώρα από το πηγάδι και προσπαθεί να την βγάλει απάνω. Δεύτερο, σαφώς και είμαστε πολύ περήφανοι για την ανακεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή η οποία συμβαίνει. Βεβαίως, μην με κοιτάτε με γουρλωμένα μάτια. Wow. Είδες που σου είπα Πασόκ. Ποιος τον κοίταγε για αυτά που ψηφίζουμε εμείς. Καταρχήν ποιος τον κοίταγε με γουρλωμένα μάτια δεν ξέρεις. Ποιος δεν τον κοίταγε. Η Ντόρα. Α. Σχεδόν φωνικό έγινε. Α. Με το μάτι της Ντόρα. Ναι. Ναι, ευτυχώς δεν είναι ήταν ο Κυριάκος. Είναι τσεκαρισμένο ή το λες έτσι. Παιδί μου, με το βλέμμα της Ντόρας δεν το έχεις δει. Το έχω δει, αλλά ευτυχώς, κοίταγε την ώρα τον Πολάκη. Ευτυχώς δεν. Ναι, τον κοίταγε. Δεν είχε τίποτα πιο σημαντικό να κάνει Ντόρα. Τι να κάνει, παιδί μου. Τώρα μου πει έχει εγγόνια αυτή. Δεν μπορούσε να πάει στα εγγόνια τη. Ακούει τον το Πολάκη. Τα κόμματα τη σφάζονται. Δεν είχε κάτι πιο σημαντικό. Τον Πολάκη άκουγε να λέει τα φασιστικά. Να δείξει ότι χαίρεται που σφάζονται. Δεν είναι σωστό. Μα. Έκανε την σοκαρισμένη με αυτά που λέει ο Πολάκη. Mm. Για να κρύψει κάπω τη χαρά που γίνεται το σύστημα στο κόμμα τη. Για να έρθει σαν. Αυτά που λέει ο Πολάκη είναι ότι φταίτε εσεί που εμεί αναγκαζόμαστε και παίρνουμε αυτά τα μέτρα. Δεν θα τα παίρναμε αλλιώ. Απλά υπάρχει συνέχεια του κράτου. Ναι. Ναι. Ωραίο. Κάποιος γράφει ότι ο Πολάκης ήταν στην ΚΝΕ και αποχώρησε το 89 για να. Καμία αντίρρηση. Δεν ήταν Πασόκ. Ενώ ναι. Και μετά έγινε Πασόκ. Μετά έγινε Πασόκ. Α, μετά έγινε. Καμία. Δεν αλλάζουν όσα έχουμε πει. Mm. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Σωστό. Λέει ο λαός ο σοφός. Και ξέρει ο σοφός γιατί. Αλλά και ο Σωκράτης ήταν σοφός, αλλά τέλος πάντων, μην τα πούμε αυτά. Ολόκληρο. Δεν θα το πω ολόκληρο. Δεν θα το πω. Όλο λογοκρισίες πια. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο τα υπόλοιπα. Σε διάψευση όλων των σχεδιασμών, η κυβέρνηση προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της. Και όσο προχωρά και πετυχαίνει τους στόχους της, διαψεύδει και ακυρώνει ένα προς ένα τα σενάρια που εδώ και πάρα πολύ καιρό ξαναζεσταμένα φαγητά. Τα σενάρια της παρένθεσης, των οικουμενικών κυβερνήσεων, των κυβερνήσεων των τεχνοκρατών, όλα εκείνα τα σενάρια που έχουν ένα παρονομαστή. Να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ η δύναμη που κέρδισε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού για να κάνει τις μεγάλες αλλαγές στον τόπο σε θέση ισχύως. Το έβαλα για συλλεκτικό κομμάτι. Ναι. Για να το έχουμε μετά που θα έχει διαψεύσει όλα αυτά τα σενάρια. Μετά ποιο ανέκδοτο είπε. Μη είπε, με τον συνταξιούχο. Αυτό τα γνωστά που κυκλοφορούν με τους συνταξιούχους. Ναι. Ο Σαμαράς. Ναι. Έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Ναι. Ο Γιώργος έλεγε ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Έτσι. Το λέγανε σε κοινοβουλευτικές ομάδες. Συνέχεια το επαναλάμβαναν και χειροκροτούσαν από κάτω οι βουλευτές. Όλοι εμείς ξέραμε ότι δεν θα εξαντλήσουν το εξάμηνο. Και τώρα ξέρουμε ότι δεν θα εξαντλήσουν το εξάμηνο. Της νέας διακυβέρνησης εξάμηνο. Της νέας. Γιατί μέσα πια στο 8μηνο, 9μηνο. Της νέας. Της νέας. Είναι αυτά που λένε, είναι τα copy-paste που έχουν μείνει εκεί στο Μαξίμου οι λόγοι από το 90 και τους ανασύρουν όλοι στην κρίσιμη στιγμή. Γιατί πάντα σε τέτοια, αφενός λένε θα εξαντλήσουν την τετραετία, αφετέρου λένε ότι πολεμάει η διαπλοκή. Το είπε και αυτό ο Αλέξης Τσίπρας προχθές, ότι η διαπλοκή τον πολεμάει. Όποιος βλέπει τηλεόραση, καταλαβαίνει ότι όχι μόνο δεν τον πολεμάει η διαπλοκή, τον χαϊδεύει όσο χάιδευε και τους προηγούμενους. Και ότι τον ευγνωμονεί, γιατί αυτά τα μέτρα που περνάει ο Τσίπρας δεν μπορούσε να τα περάσει κανένας άλλος. Οπότε όλοι αυτοί που ξέρουμε που δουλεύουν, από που προέρχονται και πώς ζουν διαπλεκόμενοι γενικότερα αυτό το ωραίο σύστημα, ευγνωμονεί απέραντα τον Αλέξη Τσίπρα, τον αριστερό Αλέξη Τσίπρα. Ναι, και δεν ξέρω και τι έχει γίνει τελευταία, δεν συζητείται πολύ αυτό το θέμα με τις άδειες, χάθηκε λίγο στην επικαιρότητα. Το ψήφισαν το νομοσχέδιο. Ναι, και. Υπάρχει. Θα εφαρμοστεί. Υπάρχει. Ναι, ναι. Ψηφίστηκε. Έχει ψηφίσει άλλο τέτοιο νομοσχέδιο. Κανείς. Τελείωσε, ορίστε. Ναι. Θα εφαρμοστεί κιόλας. Θα γίνει γι' αυτό. Τι βιάζεσαι, γιατί εδώ μας πει πολεμάει η διαπλοκή. Πάντως υπάρχει συνοχή στην κυβέρνηση. Και ότι κάποιοι δεν θέλουν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Όλοι, η Μέρκελ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ο Σόιμπλε ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μετά απλά από αυτά που γίνανε το καλοκαίρι, στην αρχή μπορεί να είχαν κάτι μέχρι να φέρουν στα ίσα του όλο το σύστημα. Όλοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Απλά και λόγω δεσήματος τώρα πια. Θέλουν και μια Νέα Δημοκρατία μαζί. Κάπως, ένα δεκανικά. Ένα Σταύρο Θοδωράκι, κάτι θέλουν. Εννοείται είναι καλύτερο να τους έχεις όλους από το να ψηλό μουρμουράνε ή απ' έξω. Βέβαια στα κρίσιμα ψήφισαν οι Φόφοι και ο Σταύρος και θα ξαναψηφίσουν. Όταν τεθεί θέμα Brexit, που είναι το πιο ισχυρό έτσι, χαρτί όλων αυτών που θέλουν να πιέσουν την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα και ο Έλληνας είναι ένας λαός που πιέζεται με τον Brexit. Οπότε και έχει δείξει ότι φοβάται και τρέμει τον Brexit. Οπότε κατά τα άλλα κάνουμε υπερήφανες διαπραγματεύσεις, ενώ το ισχυρότερο όπλο το έχουμε χωρίσει στους απέναντι. Α, βέβαια, τους κατηγορούμε. Στα κρίσιμα είναι υπεύθυνοι και τους κατηγορούμε κιόλας ψηφίζει η Φόφη και ο Σταύρος. Ήταν υπευθυνότητα να ψηφίσεις να φτωχύνει ο λαός. Ναι. Α, εντάξει, άμα είναι υπευθυνότητα, εννοείται. Μπες στο μυαλό του Σταύρου, δεν είναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το μυαλό. Προσπάθησε, παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Πολύ μοναξιά, απέραντη μοναξιά, σαν να μπει σε ένα σπήλαιο μόνος. Ναι, τενεκεδένια. Περιβολικότερα. Δεν είναι έτσι ο Σταύρος, αλλά έπρεπε να πω κάτι για να. Ο Καλάκανς, κάτι δεν έχω αντιρρήσει εγώ. Δεν είναι αυτό ο Σταύρος. Έχει λίγο μυαλό, αλλά το θέμα είναι πώς το διαθέτει ο καθένας στο μυαλό του. Λοιπόν, και για ποιους σκοπούς. Και για την εξυπηρέτηση ποιών. Έλα τώρα, με σκάς. Εγώ. Ότι εξυπηρετεί ο Σταύρος κάποιους. Τις ιδέες του και μόνο και τις αξίες του. Με την ψήφιση μνημονίων και την συμπεριφορά και ψήφιση νομοσχεδίων εξυπηρετείς κάποιους. Αυτό εντάξει. Είναι δεδομένο. Εξυπηρετείς κάποιους και χαντακώνεις κάποιους άλλους. Μπορεί να μην το έχει υπολογίσει. Η ψήφιση έτσι. Του μνημονίου αυτού τον Αύγουστο, εκεί τη 14 Αυγούστου, κάποιους ευνοεί και κάποιους χαντακώνει. Είτε εξαναγκάστηκε κάποιος, όπως λένε, που δεν ισχύει, είτε το έκανε με πάθος. Είτε για άλλους 10 λόγους χαντακώνει κάποιους. Το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού και ευνοεί κάποιους άλλους. Αυτά έτσι είναι. Δεν είναι νόμος, είναι αντικειμενικό. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ναι, δεν είναι μέτρα που χαντακώνουν τους πάντες. Ναι. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ευνόησε τους τραπεζίτες. Καλά. Τι εννοείς, όχι. Δεν τους ευνόησε. Τους ευνόησε αφενός για να βοηθήσουν εμάς. Δεν βλέπεις διαφημίσεις, τις καταθέσεις, τις κοινωνικές. Ναι. Για να σωθούν οι καταθέσεις. Για όλα υπάρχει. Παιδί κάτι. Μου, κυκλοφόρησε διαφήμιση τράπεζας χθες που δεν κάνει τώρα εφετζίδικες διαφημίσεις και τα καταγγέλει και όλα τις εφετζίδικες και τις έξυπνες ιδέες. Και που λέει ότι για να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Ναι. Γι' αυτό. Η ρευστότητα ήρθε που θα την έφερε ο Σαμαράς από το πρώτο εξάμηνο. Λογικά θα έρθει στην αγορά, σύμφωνα. Στην αγορά τα κάνανε όλα αυτά τότε για να έρθει η ρευστότητα. Ήρθε. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις θα έρθει. Α, θα έρθει. Γιατί ναι. Έφυγε ο Σαμαράς, αλλά η ρευστότητα δεν ήρθε. Ναι. Ποια η τέταρτη ανακεφαλοποίηση είναι αυτή. Δεν θυμάμαι. Πόσο μετράμε. Α. Βάλε δεις εκεί. Λοιπόν, για να αποδείξω ότι υπάρχει συνοχή στην κυβέρνηση ναι. Και ότι αυτά που λέει ο Τσίπρας και ότι με την οικουμενική ότι θα διαψευθούν οι Κασάνδρες, ο Πάνος ο Καμένος. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εάν η κυβέρνηση συνεχίσει τον δρόμο αυτό που χαράξαμε, να χτυπήσει τη διαφθορά, να αλλάξει τα πράγματα, να έρθουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν μια τέτοια κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα. Αφού είσαι είναι ωραία απάντηση. Και δεν κρατάω ότι το επιδιώκω κιόλα. Το κρατάω. Ούτε με τη Φόφη. Δημήτρη, το κρατάω. Αν η Φόφη απαλλαγεί από τα αρχίδια του χθε, μακάρι να έρθει να συνεργαστούμε. Να. Ερωτικό. Όχι ερωτικό, πρέπει να φύγουν αυτά από το χθες της Φόφης. Ναι. Της Φόφης συγκεκριμένα. Της Φόφης, ναι. Θα έρθει και αυτή, θα πάει και αυτή μαζί. Γιατί όχι. Και πόσο δύσκολο είναι να απαλλαγείς από αυτά. Δεν είναι. Δεν ξέρω. Λόγω επιστήμης εννοείς. Πρέπει να πάει κάποιος στην Καζαμπλάνκα. Ξέρω εγώ. Ή να πάει κάποιος στο διάολο. Φαντάζομαι, εννοεί να πάει κάποιος στο διάολο. Δεν το διευκρίνησε ο Πάνος. Όχι, δεν το διευκρίνησε. Παρ' όλα αυτά, ανοιχτό είναι. Γιατί όχι και η Φόφη. Εννοείται όλοι. Δεν έχει διαφορά. Για αυτούς αλλάζει μόνο αν θα γίνουν υπουργοί. Όχι, για μας δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Είτε είναι η Φόφη μέσα, είτε είναι έξω Σταύρος, είτε είναι μέσα ο Καμένος. Υπάρχει διαφορά αν είναι Τσίπρας πρωθυπουργός ή αν είναι Σαμαράς πρωθυπουργός. Τι έχει αλλάξει δηλαδή προς το καλύτερο. Ή τι θα αλλάξει. Υπάρχει κόσμο που πιστεύει θα αλλάξει κάτι του χρόνου, τέτοια εποχή θα έχει κάνει κάτι καλό για το λαό Τσίπρας. Πηγαίνουμε σε μια πορεία και δεν τρώμε τα κρυγόνα. Ότι θέλει και να θέλει, δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Δεν αποφασίζει αυτός. Είναι αλλιώς το πλαίσιο, τόσο ασφυκτικά δεμένο και σφιγμένο που δεν μπορεί κανείς να ανασάνει μέσα σε αυτό. Όλα τα άλλα είναι για το Δελφινάριο και για μας. Για την Ελληνοφρένεια και για τέτοιες εκπομπές. Μιας και ήρθαμε στο Δελφινάριο. Ναι. Ας ακούσουμε και το ερχόμενο δεκαεννίκη της κυβέρνησης. Υπάρχουν ναι. Τρία διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας. Ναι. Στην κυβέρνηση έχετε πει δεν μπαίνετε, αν έχω καταλάβει καλά. Δεν θέλω να μπω. Δεν πολύ ωραία. Δεύτερο επίπεδο συνεργασίας, το να μετέχετε στην ευρύτερη κυβερνητική πλειοψηφία χωρίς να είστε στην κυβέρνηση. Το κουβεντιάζετε αυτό. Δεν έχει κέρδος αυτό, διότι οι ξένοι μου λένε και ο Φερχόφσταντ που ήρθε εδώ, μου είπε ότι από το 9 αν είχατε κάνει οικουμενική, το 11 θα είχατε φύγει από τα μνημόνια. Άρα οι ξένοι θέλουν μια εικόνα ενότητας του πολιτικού κόσμου. Μάλιστα. Και όχι οι μισοί να λέμε τους άλλους μισούς προδότες. Και εμείς καθόμαστε και στεναχωρούμε τους ξένους. Αυτός ο Φερχόφστετ που λέει, όπως τον είπε, μιλάει με το Λεβέντι. Γιατί όχι. Ευρωπαίος. Είναι οι γνωριμίες του Λεβέντι που σε δύο μήνες μπορεί να μας διώξει τα μνημόνια. Α, όταν είχε μπει. Ναι. Μάλιστα. Και μιλάει με το Λεβέντι. Ναι, καλέ. Τον έπαιρνε τηλέφωνο στις εκπομπές. Μπορεί να τον έβαζε. Γνωρίστηκαν. Καλά τώρα που έχει μπει στη Βουλή. Αλλά πριν πώς τους ήξερε όλους αυτούς? Ήταν από αυτούς που έβγαζε τηλεφωνικά. Καλά, έχει Ανούλα ατζέντα. Είναι η Ανούλα, πειράξει το. Πατήσει το κουμπί και γίνει το σύστριγκλο εκεί στην εκπομπή. Έχει μεγάλη ατζέντα η Ανούλα. Η Ανούλα έχει την ατζέντα. Τους ξέρει όλους αυτούς. Η Ανούλα τα κανονίζει. Ότι μια Ανούλα 50 χρόνια μετά μας απασχολεί. Ναι, ναι όντως. Αλλά. Δεν είναι του Πασόκ. Δεν είναι του Πασόκ αυτή, ναι. Εκτός αν μεγάλο εκεί. Μάλλον. Του Πασόκ η ίδια. Ναι, μπορεί και να πήγε στο Λεβέντι. Δεν αποκλείεται. Φυσική κατάληξη. Ναι, αν και εγώ μέχρι τώρα νόμιζα ότι είναι η Άννα Διαμαντοπούλου αυτή. Αυτή που έκανε την κάφα στο Λεβέντι ή η μικρή Ανούλα. Η μικρή Ανούλα που μεγάλωσε. Αυτή ήταν που είχε πάρει αγκαλιά ο Ανδρέας. Δεν αποκλείεται. Όχι, γιατί ήταν όμορφο κοριτσάκι τότε και είναι μια κυρία με έργο και προσφορά στον τόπο τώρα. Ναι. Τώρα είναι όμορφη κοριτσάρα, τέλος πάντων. Αρχίζει συμφωνούμε. Ο Λεβέντης κατήγγειλε βέβαια τους προδότες. Δεν τα μπορεί αυτά να λεγόμαστε προδότες μεταξύ μας και τέτοια. Δεν το δέχεται. Αλλά έχει και αυτός όμοιες απόψεις με τον Καμένο. Έχει ακόμη παρχίδια μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, ναι. Δεν φύγαν όλοι. Και αυτοί οι προδότες είναι τα παρχίδια. Είναι 11 βουλευτές. Όσους ξέρω, 11 είναι οι βουλευτές. Να, οι προδότες βρεθήκανε. Εντάξει, ναι, ναι. Πρέπει να λέγονται αυτά. Όχι παντού υπάρχουν αυτά, όχι μόνο στο Πασόκ, υπάρχουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και παραπέρα νομίζω. Α, ναι. Έτσι έχω ακούσει. Δεν είχα φανταστεί. Ναι. Δεν αποκλείεται. Δεν ξέρεις που θα σου φυτρώσει εκεί που κυκλοφορήσει. Οπ, να ένα. Ναι, να το. Να. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, 11 κιόλα. Κρατάς ένα πυρούνι ξαφνικά, οπ, τσιμπά. Μόνο 11 είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει άλλα. 11 ξέρει ο Λεβέντης. Α, 11 ξέρει. Ονομαστικά. Λεβέντης. Ναι. Ναι, ναι, δεν μπορεί, τέλο πάντων. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, πάμε να σου πω δύο. Πρώτον, ο Πολάκης έφυγε με την ΑΡ το 89 από την ΚΝΕ που ήταν τότε. Να φύγει. Ε. Να σε έφυγε, δεν με νοιάζει. Ναι, ναι, όχι, να αποκαταστήσουμε. Το είπαμε εδώ, για την ΑΡ όμως. Μου στείλανε πληροφόρηση. Είπες 89, δεν είπες ΝΑΡ. Είπα καλέ, πηγαίνοντας ναι, προς την ΑΡ. Δεν το άκουσα, συγγνώμη. Ναι. Δεύτερον, επειδή ένας ακροατής στο Twitter το λέει όλες αυτές τις μέρες, αύριο που είναι της Αγίας Βαρβάρας, βάλε τη Βαρβάρα το τηλεφώνημα, ρε Αποστόλη, γιατί το ζητάει ο άνθρωπος κάθε μέρα. Θα το βάλω. Παρασκευές βάζουμε αυτά. Ναι, αλλά όχι μόνο επειδή είναι και 4 Δεκέμβρη της Αγίας Βαρβάρας. Σήμερα είναι αύριο. Θα το βάλω. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίστε. Θα σας δώσω δύο τετραηχίες. Η μία είναι το σολ, σολ, σολ, ρε. Η άλλη σολ, σολ, σολ, ρε. Μπορείτε να το πάρετε και με το ντο, ντο, ντο, ντο, ντο, ρε. Σολ, σολ, σολά. Σολ, συγγνώμη. Σολ, σολ, σολά. Σολ, σολ, σολά. Ντο, ντο, ντο, ρε. Λα, λα, λα, σι. Σε οποιαδήποτε γκάμα, σε οποιαδήποτε κλίμακα. Το άλλο, το ένα είναι λοιπόν το σολ, ντο, ντο, ντο, ρε. Το δεύτερο είναι το ντο, ντο, ντο, ρε. Ξέρετε τι είναι? Το πρώτο είναι το συνεφιασμένη Κυριακή. Το δεύτερο είναι ο ακάτοτη υπερμάχος στρατηγό. Ανάμεσα στο συνεφιασμένη Κυριακή και στο τι υπερμάχος στρατηγό με τις δύο παρόμοιες τετραηχίες έχουν μεσολαβήσει 1400 χρόνια, τους χωρίζουν αυτά τα δύο τραγουδάκια 1400 χρόνια που τους ενώνουν. Αυτά για τους βοσκηματώδεις της ασυνεχίας. Τους ποιους? Βοσκηματώδης της ασυνεχίας. Αυτό είναι απόσπασμα του Ζουράρη, ναι, από τη χθεσινή του ομιλία στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Όχι, τι θα κάνει, να μιλήσει σοβαρά? Όχι, σοβαρά μίλησε. Αυτό λέω, αυτό τι ήθελες, κάτι άλλο? Φαντάζομαι την ώρα που τα έλεγε όλα αυτά είναι αμοντάριστο κομμάτι. Τι θα έκανε ο μεταφραστής από κάτω, εκεί στο παραθυράκι, τα ντο, ντο και τα σολ, σολ, πώς ακριβώς θα τα μετέφραζε. Κάτι θα υπάρχει. Και επίσης θα έχουν ενδιαφέρον τα πρακτικά της ομιλίας του Κώστα Ζουράρη. Να τα δούμε, ναι. Με τις προτάσεις του αυτές που μόλις ακούσαμε, βοήθησε ώστε να είναι ένας προϋπολογισμός πιο φιλολαϊκός, φαντάζομαι. Θα συμπεριληφθούν, είπε ο Υπουργός, οι προτάσεις του κυρίου Ζουράρη στην αναθεώρηση και στις όποιες αλλαγές στον προϋπολογισμό. Για μαθήματα μουσικής σας κάνουμε τώρα, δεν τα εκτιμάτε. Τέλος πάντων τώρα. Η Βουλή είναι αυτό, να θυμίσουμε. Έχεις ένα δεκάλεπτο να μιλήσεις για τον προϋπολογισμό, ανεβαίνεις πάνω και λες αυτά. Αν δεν έχεις άλλο να πεις. Ναι. Θα πεις αυτό. Δεν το λέω ως κακό. Τι να πεις. Είναι εκλεγμένοι όλοι αυτοί. Για το μνημόνιο που υπογράψαν να πει. Όχι, όχι. Να σου πω, από τον Αναμασάει κάτι κλεισουριές που πάνε και γράφουν όλοι οι άλλοι νομίζοντας ότι είναι η στιγμή τους. Και γράφουν τα ίδια και τα ίδια, είτε αντιπολιτευόμενα είτε συμπολιτευόμενα. Καλύτερα ο Ζουράρης να κάνει τον ντο-ντο και να λέγεται συνεφιασμένη. Και είναι κάτι αγορεύσεις του κόλλου, ας πούμε, τι να ακούμε. Ναι, ναι, καλύτερα. Εντάξει, εννοείται, βλέπεις το Ζουράρη, δεν το συζητώ. Έχει κι άλλο Ζουράρη. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μας ενημερώνει σε ποιο σημείο τελειώνει ο ελληνισμός. Όταν μιλάς για συνέχεια, πρέπει να μας πεις επιστημονικά σε ποιο σημείο, πότε, πού, πότε τελείωσε ο ελληνισμός. Πότε. Δεν θα σας μιλήσω λόγω της αυτής μεταυτονότητας, η γλώσσα. Ας πούμε, όταν ξέρετε ότι οι τέσσερις κεντρικές λέξεις σε κάθε γλώσσα, Θεός, θάλασσα, Θεός, θάλασσα, ποιο είναι το άλλο, το ξέχασα, και βάζει το τέταρτο, είναι το Χέζο, υπάρχει από τα ομερικά χρόνια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να μιλούμε περί ασυνεχίας. Ναι. Ποιες είναι οι τέσσερις λέξεις? Δεν ξέραμε την τρίτη. Ναι, για πες τις τρεις. Θεός, θάλασσα. Ναι. Δεν ξέρουμε την τρίτη, Χέζο. Η τέταρτη. Ναι. Τι είναι όλα αυτά, είναι κεντρικές λέξεις σε κάθε γλώσσα? Αφορά τον προϋπολογισμό πάντως αυτό. Τώρα ναι, τώρα το έφερε. Τώρα, ναι. Τώρα το έφερε πιο. To the point ήταν τώρα. Ναι. Ποια είναι η τρίτη λέξη που ενώνεται με αυτές τις υπόλοιπες τρεις? Δεν ξέρω, γίγαντες. Φασολάδα. Πώς προκαλεί την τέταρτη? Πώς καταλήγει την τέταρτη λέξη? Ή από τη θάλασσα κρύος από νέτο στο μαχάκι μου, άρα η τέταρτη. Δεν ξέρω. Είναι κομβικές λέξεις, είπε. Ναι. Έχει ενδιαφέρον να είδε η δημοσιογραφία, δεν λειτουργεί. Να πάρει το ζουράρι σήμερα που θα το έχει θυμηθεί κάποιο και να του πει ποια είναι η τρίτη λέξη. Κύριε Ζουράρι, σωστό. Να συμπληρώσουμε το παζλ. Ναι, αλλά δεν έχουμε, μόνο να πηγαίνουν. Γέροντα με κώδικες. Ναι. Και με γρίφους. Να γλύφουν μόνο έξω το μαξί μου, ξέρουν. Σιγά. Έμα, ιδέες. Λοιπόν, εδώ για τον Πολάκη με ενημερώνουν, έχω ένα μήνυμα ναι. που λέει ότι έφυγε από το Κουκουέ καταγγέλλοντάς το για δεξιόστροφη πολιτική. Και πήγε κάπου πιο αριστερά. Και πήγε τώρα να εφαρμόσει νεοφιλελεύθερη μπρουτάλ. Ιδέες. Πολιτική. Αυτό είναι. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία σε αυτά που ζούμε. Επίσης καταγγέλνουν και στο Twitter εμένα. Ναι. Που κάθε φορά έχω καλεσμένο εσένα, ούτε πρετεντέρι στο Βορύδι τέτοιο πράγμα. Μπράβο για το αισθητήριό σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για το αισθητήριό σου. Να σε καλά. Βρήκες μια φωνή φημωμένη από τα μέσα ενημέρωση και τη δίνει. Βήμα. Και πάω τη σιωπή μου κάθε μέρα. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επιτέλους μια εκπομπή που με αξιολόγησε, με ανακάλυψε. Εύκολα σπάζεται, παιδί μου, και εσύ όμως. Κάθε μέρα, μία πώς, η ώρα. Πώς πάει έτσι. Με ένα τηλεφώνημα. Επίσης λέει, οι Νεοδημοκράτες πρέπει να μας ανάβουν λαμπάδες, ναι. γιατί κάνουμε την καλύτερη προπαγάνδα στην κυβέρνηση. Είπε ένα Σιριζέος, μια Σιριζέα. Δεν ξέρω, το είπε εδώ κάποιος. Ναι, ναι, τύφλα ναι. λέει να έχει ο Μουρούτης. Που ναι, ναι. φαντάζομαι μια κουμπί σαν τη δικιά μας θα πρέπει να γλύφει την κυβέρνηση. Ναι, γι' αυτό είναι ο ρόλος γενικός μια σατυρική εγώ ή γενικώ μια εκπομπή. Και να πιστεύει όλα αυτά που λένε οι Σιριζέοι που έχουν τη σούπα στο μυαλό του και να δέχονται αμάσιτα αυτά που έβριζαν πριν ένα χρόνο. Τέτοια αναξιοπρέπεια και ξεφτύλα. Ναι. Ναι. Μόνο γιατί? Τότε θα ήταν ικανοποιημένο ένα κομμάτι του κοινού ότι. Μα πότε θα γίνουμε αγαπημένοι. Εξαναγκάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέμε όλες αυτές τις βλακίες που τα πιστεύουν άνθρωποι που μέχρι πριν ένα χρόνο έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα. Εγώ δεν πρόκειται να τα πούμε. Εντάξει, και όποιος λέει αυτά είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, λέτε και καλά. Ναι, ναι, μπορεί ναι, ναι. κάποιος να μην αντέχει. Μην... ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ είναι σε ό,τι χειρότερο. Είναι ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Λοιπόν, με, έχω... με την κακή έννοια του όρου ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Ναι. Ενσωματωμένο, υποταγμένο, με μυαλό χυλό. Και έτοιμος να δεχθεί οτιδήποτε νεοφιλελεύθερο και ακραίο και φασιστικό. Αυτό είναι. Δεν είναι όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΕ έτσι, αλλά το κομμάτι που τα λέει αυτά είναι έτσι ακριβώς. Έχω απάντηση στην τρίτη λέξη, βρήκαμε. Ποια είναι? Με ενημερώνει εδώ από το Twitter. Είναι Θεός, θάλασσα, σοκολατούχο γάλα, χέζω. Ναι, δεν λέω τη μάρκα, λέει η συγκεκριμένη μάρκα. Ναι, αυτό. Και τη ρόπιτα θα μπορούσε να πει. Θα αρχίσουν τώρα, θα λένε και για σούπερ μάρκετ. Ή τσιγάρο. Και, τέτοια, και ναι. τσιγάρο πάει. Πολλά τσιγάρα. Αλλά το καλό όμως το έχω για το τέλος. Ποιο είναι το τέλος? Συνέπειες λόγων Τσίπρα. Α. Όσο λοιπόν πιο κοντά φτάνουμε στην πηγή, τόσο θα κλονίζονται τα κέντρα της διαπλοκής και της εξωθεσμικής εξουσίας που χρόνια τώρα είναι ίσως η πραγματική πηγή εξουσίας στον τόπο. Και όσο αυτά τα κέντρα θα κλονίζονται, τόσο θα αντιδρούν. Μου έρχεται στο μυαλό μια γνωστή αραβική παροιμία. Τα σκυλιά βλιάζουνε, αλλά το καραβάνι προχωρά. Φρέσκος Τσίπρας από κοινοβουλευτική ομάδα χθες. Προχθές. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο Τσίπρας τα έλεγε αλλιώς παλιά και... Όχι, μωρέ, πάντα τα έλεγε αυτά. Πάντα τα έλεγε αυτά. Βέβαια. Όχι, γιατί βάζεις κάθε τόσο που είσαι και εμπαθείς. Για να αποδείξω. Για να αποδείξεις τι. Τα ίδια πάντα και είναι συνεπής. Τι λες, μωρέ. Α, τι που κατήγγειλε τα μνημόνια πριν ότι θα τα σκίσει και τώρα βάζεις τα αντίθετα. Το έκανε αυτό ο Τσίπρας. Εσύ το κάνεις. Εγώ. Ναι. Ο Τσίπρας με εμένα. Παρασύρθηκα κι εγώ κάνα δύο φορές. Το έκανε ο Τσίπρας αυτό. Ναι, αλλά τώρα. Κατήγγειλε ποτέ τα μνημόνια, έχεις αποδείξεις. Μην μείνουμε σε αυτό. Ας μείνουμε ότι ο Τσίπρας αυτή τη φορά. Να. Κάτι που έλεγε παλιά το λέει και σήμερα. Όσο κι αν κάποιοι τούτες τις ώρες εξυφαίνουν σχέδια, βάζουν εμπόδια, όσο κι αν κάποιοι λυσασμένα γαυγίζουν, το καραβάνι προχωρά. Το καραβάνι προχωρά κι ας γαυγίζουν τα σκυλιά. Το καραβάνι προχωρά και θα φτάσει στον προορισμό του. Ο προορισμός με βέβαια το μνημόνιο ήταν. Ζητούμε συγγνώμη, το έχει ξαναπεί. Έτσι. Συνεπής, είναι Τσίπρας, συνεπής. Κοζάνη 2014. Για όσα είπαμε για τους Σιριζέους, ζητούμε συγγνώμη. Είπε καραβάνι ή καρναβάλι. Δεν ξέρω, αλλά για να μην λέτε ότι αλλάζουν τα λόγια. Ναι, όχι, όχι, όχι. Είναι συνεπής. Είναι συνεπής. Και παλεύει για το καλό όλων μας. Ό,τι έχουμε πει εις βάρος του, εγώ το μαζεύω. Και εγώ το παίρνω πίσω. Πώς το λένε. Ανακαλώ, ανακαλώ. Σαν να μην είναι. Συγγνώμη για τους φίλους, σύντροφους, Σιριζέους ακροατές. Ναι, ναι, συγγνώμη. Δεν ισχύει τίποτα. Είναι μια χαρά. Καλά λένε, καλά πιστεύουν. Έντιμοι, αξιοπρεπείς όπως ήταν πάντα. Καλά. Τιμούν τους αγώνες της αριστεράς. Τι άλλες βλακίες λένε. Τίποτα. Ας πάμε σε ένα διάλειμμα να συνέλθουμε από αυτό. Λοιπόν, ναι, ακούτε Ελληνοφρένεια, φτάνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Να πω κάτι. Πες, ναι. Συνειδητά δεν λερώσαμε τον αέρα της εκπομπής με Φαΐλο Κρανιδιώτη και τις εσχρές δηλώσεις και χαρακτηρισμούς που έχει κάνει σήμερα για το σύντροφο του Μινά Χατζησάβα. Σε αυτό το θέμα ήθελα να μιλήσουμε, ναι. Πες, ναι. Συνειδητά δεν το λερώσαμε. Δεν υπήρχε λόγος δηλαδή να ενοχλήσουμε και τους ακροατές και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά στη ζωή ότι η απανθρωπιά είναι πολύ κοντά στην παλιανθρωπιά. Λοιπόν, από το. Καλά, βέβαια, αλλά τώρα με τον. Ευκαιρία, ας πούμε, με το χαμό του Μινά Χατζησάβα, έγινε χθες μια σεμνή τελετή. Είχε ζητήσει να γίνει πολιτική κηδεία, ή σαν επιθυμία είχε εκφραστεί, και βέβαιως και να καεί. Ναι. Λοιπόν, προκύπτουν δύο θέματα από αυτή τη σεμνή τελετή που έγινε όντως χθες, μάθαμε και από φίλους. Ότι πρώτον. Έπρεπε να ταξιδέψει στη Βουλγαρία η σωρός του. Ναι, δεν υπάρχουν εδώ διαδικασίες. Ναι, δεν υπάρχουν διαδικασίες. Έτσι γίνεται με όλους. Έτσι γίνεται με όλους, αλλά τέλος πάντων, ναι, η Βουλγαρία το έχει κάνει, εμείς όχι. Το σύγχρονο κράτος της Ευρώπης, η Ελλάδα και. Ναι, ναι, ναι. Που δεν είναι Ιράν, δεν είναι Τεχεράνη, δεν είναι θεοκρατικό καθεστώς. Ναι. Και καταλαβαίνει ο καθένας ότι τα χρήματα από τις κηδείες πρέπει να πηγαίνουν μόνο στην Εκκλησία και όχι αλλού. Και επίσης. Αυτό είναι κατά βάθος, δεν είναι τα δόγματα και όλα τα άλλα. Οικονομικό είναι το θέμα. Και έστειλε επίσης και επιστολή ο Τσίπρας. Στο σύντροφο του Μινά Χατζησάβα για τα συλληπιτήριά του και τα λοιπά και το σχολίασε μάλιστα και ο ίδιος και είπε και μια μικρή ιστορία για το τι τράβηξε ο 25 χρόνια σύντροφός του για να πάρει, τη σωρό του έπρεπε να πάει στην αστυνομία δεν μπορούσε δηλαδή να πάρει την σωρό επειδή δεν ήταν συγγενικό δεν πρόσωπο αρχές, δεν αναγνώριζαν ότι ποιος είσαι, τι είσαι νόμιμη σχέση και τα λοιπά. Επίσης το δεύτερο θέμα που προκύπτει είναι ότι με δεύτερη φορά αριστερά, σύμφωνο συμβίωσης ακόμα. Είναι, ναι. Ναι, βάσει περιπτώσει. Τουλάχιστον α είναι μια αφορμή όλο αυτό που η κηδεία του Μινά Χατζησάβα. Α είναι μια αφορμή αυτό, μπα και γίνει κάτι. Θέμα, για να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, που δεν συζητείται, γιατί υπάρχουν τα φαΐλος για να τα καταδικάσουν αυτά, βέβαια. Αυτό δεν αναιρεί τις παλιανθρωπιές που κάνουν διάφοροι για να εισπράξουν ψήφους. Από όλο αυτό το κοινό που τρέμει τη σκιά του και ζηλεύει σε πολλές. Καταστάσεις και φοβάται τον εαυτό του. Επίσης, ο άνθρωπος θα πρέπει να πληρώσει και κάποια εφορία τέλος πάντων, γιατί δεν το αναγνωρίζετε τίποτα από το σπίτι ναι, και από όλα αυτά. Όλα αυτά τα παλαβά που θα είχαν λυθεί πολύ απλά και πολύ εύκολα με μια κυβέρνηση αριστεράς, μάλλον. Προοδευτική. Θα περιμένουμε. Σε αυτό ας περιμένουμε, γιατί λένε πολλά λόγια. Κάτσε να δούμε. Ας κλείσουμε λοιπόν εδώ με το τραγούδι που έκλεισε και εκείνη η τελετή τη Νίνα Σιμών, το Just Say I Love Him. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Tell him that without him my dreams are all in vain. Just say I love him. Loved him from the start. Tell him that I'm yearning to say what's in my heart. Just say that I need him as roses need the rain. And tell him that without him my dreams are all in vain. If you should change. chance to meet him. Anytime, any place, anywhere. Say I was a fool to leave him. Tell him how much a fool can care and be. Lonely now and then. Just won't you tell him that I love him and want him back again. Do do do do. Won't you just see?